Калі паміраюць. Калі паміраюць дрэвы, яны павольна падаюць на зямлю. Больш павольна, чым пушок адуванчыка, і застаюцца ляжаць. Калі паміраюць жывёлы, яны засынаюць у ветрабоі або чарнеюць на раллі уздзьмутым жыватом, а над імі драпежна цягнуцца павольныя аблокі. Калі паміраюць гарады, па анфіладах крочаць рыжыя львы, і слізгоча струменчыкам ртуці змяя па карцінах, што ўпалі ў музеі. Калі паміраюць планеты, застаюцца свінцовыя воды і свісцячая песня пяскоў у расколінах скал. Калі памірае каханне, але каханне не памірае. Яно вечна застаецца ў грудях, лікуючай тугою слоў, безнадзейным болем і непатольнай пяшчотай. Калі нічым не дапаможаш, хаця сэрца абзоры разбі, плач дрыядай, рагачы сатанінскай няшчырай усмешкай, львом куртатым кроч, слізгай самаахвярным змеем, або падлай няшчаснай валяйся на ворыве лёсу, всё дарэмна. Няма дапамогі і смерці, няма у кахання. Чалавек толькі смертны, але калі дрэвы не помняць, гарады не помняць немыя планеты, сэрца помніць каханне і попелам стаўшы з агню. А пушыстым снезе бясконца яно ўспамінае. Аб слядах на снезе, аб любых заснежаных веях, аб журботнай усмешцы і аб горкіх апошніх безважкіх пацалунках у вочы. Запясці і вусна ў рашкі, скрухай поўнае, успамінае мёртвае сэрца і аб тым, чаго не было і не будзе болей ніколі. Аб агні ачага, аб неачэплых, цёплых дзіцячых далонях, а в жаданні пакласці жыццё за яе і з успоратым горлам прыпаўсці і падохнуць ля ног уратаваных табой, не забываючы здохнуць. Всё помніць і мёртвае сэрца, і кружляе з крыкам перад смяротнай, і ўсё ж бессмяротнай тугі над магіламі мёртвых багоў, над журботным спакоем зрынутых дрэў, над жывёламі, кінутымі на раллі, над планетамі мёртвымі і гарадамі, бессмяротнаю каняй, што моліць аб кроплі вады.